Віцкія авантурнікі. Спатрэбілася непоўных 3 дні стаяння ў доўгай памежнай чарзе, каб лідскія хлопцы Лявон, Сяржук і Мар'ян зразумелі, што запаветнага моманту перасячэння беларускай і польскай мяжы застаецца не менш тыдня. «Так мы пяты не нагрэем», – заявіў роспачы Лявон. «Тут мясцовыя кантрабандысты, неведама што вырабляюць, лезуць без чаргі, як міністр у бардэль, а ты стой тут аж да сканчэння свету, трэба і нам спрабаваць штосьці мяняць». «Полезлі мы нахабна, як усе нармальныя людзі», – прапаноўвае Мар'ян. «Чаго нам звертаць увагу на гарадзенцаў, калі яны нас не заўважаюць? Робім морду плугам, прыкідваемся кучай смецця і наперад». «Ага, глядзі», – не пагаджаецца Сяржук. «Дастанем па смаркачах і зноў станем у чаргу, у самы хвост чаргі. У гарадзенцкіх тут усё схоплена, паўсюль знаёмыя, ды іх тут значна больш, чым нас. Мусім дзеяць не цвердалова і шукаць ражна на свой асадак, а перамагчы гэтых самаўпэўненых чацюруковым інтэлектам». Лявон з Мар'янам перакінуліся здзіўленымі позіркамі. Яны недзе чулі слова «інтэлект», ды нават ведалі, якім здавалася, што яно значыць. Але пачуць гэта з вуснаў Сяржука не чакалі. Да яшчэ вось так проста, нібы той апавядаў пра прычыны непазбежнасці эканамічнага крызісу еўрапейскіх краінаў за павышэнняў коштаў на акцыі нафтавых кампаній Амерыкі. Лявон нават напужаўся. У галаве мільганула думка, што ў Сяржука хутчэй за ўсё праблемы з мазгамі, перамерз хіба на марозе. «Можа, не будзем нічога лішняга выдумляць», – прапаноўвае ён, «а проста падыдзем да міліцыянта, які кантралюе чаргу, і купім яго талончык, і без праблемаў паедзем без чаргі». Многія так робяць. На гэтых талонах некаторыя зарабілі больш, чым жыць на золаце. Таму міліцыя з памежнікамі вечна варагуюць, якая служба павінна сачыць за парадкам і выдаваць талоны з нумарам у чарзе. Спекулююць тымі талонамі як хочуць, прадаюць направа і налева. Бойкі з-за гэтага прывілею дапаўзлі ўжо да міністэрскіх кабінетаў. Вядома ж, прадаўцы талонаў дзеляцца сваім начальствам. А аднойчы, распавядалі неяк слонімскія хлопцы, міліцыянеры і памежнікі за права завалодання талонамі за зброю хапіліся. Амаль не перастралялі адзін другога. «Вось!» – радасна закрычаў Сяржук. «Вось што нам трэба! Купляем у міліцыянера талоны. Ксерым іх, перапранаемся ў міліцэйскія мундыры і самі пачынаем тыя талоны прадаваць. Гэта тое, на чым і трэба зарабляць. І за мяжу ездзіць не трэба будзе. Дзёрці свой пуп за пару смярдзючых златувак». «Гэта авантура», – спалохаўся Мар'ян. «Зловяць і пасадзяць, а можа, расстраляюць прама на месце». «Не смяшы мяне і не нервуй», – супакоіў яго Сяржук. «Ніхто нас не зловіць. Галоўнае, як мундыры апранём, быць цвярозымі, як ксёнц у нядзелю. Па-першае, іх талоны – звычайная папера з пячаткай. Зробім такую, што ніхто не адрозніць. А каб і злавілі нас, то што? Яны ж самыя незаконна спекулююць тымі талонамі. Скандал ім не патрэбны. Адпусціць нас і ўсё на гэтым». На наступны дзень 3 новых міліцыянты пачалі гандляваць талонамі. Па 20 даляраў за адзін. Людзі куплялі іх і ехалі за мяжу без чаргі. Хлопцы толькі паспявалі складваць грошы. Ні сапраўдныя міліцыянеры, ні памежнікі не адрознівалі іх падробленых талонаў ад арыгіналаў. Пакуль на 3 дзень нейкі кантрабандыст, купляючы квіток у сапраўднага міліцыянера, спытаўся, чаму ў таго талоны па 30 даляраў, а ў міліцыянера на пачатку чаргі на 10 даляраў таннейшыя. Праз паўгадзіны кантрабандысты на памежным пераходзе Брузгі і Кузніца назіралі дзіўную з'яву. Каля 15 міліцыянераў зашалелымі ад злосці і ненавасці тварамі мясілі 3 сваіх калегаў. Білі іх нагамі, рукамі, палкамі і нават прыкладамі аўтаматаў. Шкода было тую тройку, але кантрабандысты не ўмешваліся. Палічылі, што міліцыя чагось не падзяліла між сабой і хутчэй за ўсё прыбыткаў за левыя талоны. А яшчэ праз гадзіну 3 збітыя ў горкі яблык хлопцы у падзёртых міліцэйскіх мундырах ехалі на машыне з гародні ў Ліду. «Казаў табе, што пападзёмся», – уздыхнуў адзін. «І што?» – адказаў іншы. «На нас усё зажыве, як на сабаку. Затое зарабілі за гэтыя 3 дні больш, чым за паўгады гандлярства». «Што праўда, то праўда», – адгукнуўся трэці, прыкладваючы мокрую ганучу да разбітага носа. «Трэба яшчэ штось такое прыдумаць. На такіх авантурах я бачу найлепшы прыбытак».